यूयम इत्यादि व्याचष्टि अध्यर्दयित यूयम पवते मंत्र में हाँ यो कथम अध्यर्दयति यूयम पवते इति उसकी व्याख्या यूयम पवते इत्युक्ति रध्यर्धस्य विनिर्णये एकत्वात् पवमानस्य तदाहुरिति चोदना यूयं पवति इति अध्यर्थ इति उक्ति पवति इति अध्यर्थस्य उक्ति विनिर्णय उक्ति पवमानस्य एकत्वात् तदाहुरिति चोदना आक्षेप करते तदाहु एक ही तब वायु है तो अध्यर्थ कैसे होगा यूयं पवति इति अध्यर्थस्य विनिर्णय अध्यर्थ के लिए क्या है अध्यर्थ कौन है कैसे यूयं पवते पवमानस्य एकत्वात् आगे मंत्र तदाहुर यदयम एक एव पवते अथ कथम अध्यर्दिति याक्षे प्रश्न हुआ यूयम इति टीका में तदित्यादि तात्पर्य महा तदिति नव मंत्र एकत्वात् पवमानस्य तदाहुति आक्षेप यद इत्यादि प्रत्युक्ति अवतर इति यदस्मिन् इदं सर्वं अध्यार्धनोति उत्तर है उत्तर का अवतरण व्याख्यान एक एक संख्येव न अन्या अस्ति विसंख्याया यतस्ततः पृष्ट्वध्यर्ध इति प्राह सोपहासमृषिः सुदेः एक संख्या एव नान्या अस्ति वायु यतः द्विसंख्या अन्य नान्या अस्ति द्विसंख्या द्विसंख्याया एक संख्या एव नान्या अस्ति यतः द्विसंख्याया ततः पृष्ट्वा अध्यर्दिति प्राह द्विसंख्या या द्विसंख्या या अलपदे द्विसंख्याया द्विसंख्या अर्वाक एकत्व संख्या एव अस्ति अच्छा द्विसंख्याया के पहले एक संख्या एव अस्ति नान्या द्विसंख्याया द्विसंख्या के पहले एक संख्या एव अस्ति न अन्या एक बात दो है वायु तो एक ही है तो अन्य संख्या नहीं यतः ततः पृष्ठ अध्यर्थयति अध्यर्थयति पूछा सोपहासम ऋषि सुधि प्राह वो उपहास का अध्यर्थ करके वो ठीक है द्विसंख्याया सकाशात अर्भाग एकत्र संख्या वती न च संख्यांतरम अतो अध्यर्थ शब्दस्य संख्या विषय तो आयोगे भी संख्या ही नहीं तद विषय तो मुपेत्य कथम अयम एकसन अध्यर्थ स्यादिति पृष्ठ गो मंत्र में आया अथ कथम अध्यर्थयति एक वे पवते अथ कथम अध्यर्थयति अध्यर्थ शब्दस्य संख्या विषय तो आयोगे भी संख्यांतर विषयत्म उपेत कथम एक सन अध्यर्थ सदी अध्यर्थ कोई संख्या नहीं है तो मान करके केशव के पूछा पृष्ठ ऐसा मुनि अयोग्य विषयत्व प्रश्न से पश्यन ये जो प्रश्न करता है कथम अध्यर्थ इसमें प्रश्न नहीं, अध्यर्थ एक कौन सा अध्यर्थ होने की आपत्ति, अध्यर्थ यौगिक अर्थ है, डेढ़ अर्थ नहीं। इसे प्रश्न अयोग्य विषय प्रश्न, अध्यर्थ विषय का प्रश्न करते डेढ़, इसलिए उपहासक पूर्वक कहे यदस्मिन इत्यादि उत्तम, यदस्मिन इदम सर्व अध्याधनोत, इसमें सब व्याप्त है, इसे अध्यर्थ का अधि अर्धनोत, अस्मिन अधि अर्धनोत अर्ध व्याप्त, ठीक है आगे अर्थ करेंगे। अध्यर्थ शब्द से संख्या विषय तुमपेत्य श्रुतिर वही समाधि माह, अच्छा संख्या विषय तो मान करके समाधान वायुर्वा, वायुर्वा देवता कृत्स्ना तदन्यस्य तदात्मनः अर्धतम स्यात् कनीयस्त्वाद् व्याप्यस्य अग्न्यादिरूपिणः। वायुर्वेय देवता कृष्णा एक तदन्य से तदात्मन, उसे अन्य जो वायु आत्मा के अर्धत्वं स्यात्, तदन्य से तदात्मन तदात्मन तदन्य से अर्धत्वं स्यात्, कन्यत्वाद् व्याप्यस्य अग्न्यादिरूपेण, अग्न्यादिरूपेण तदात्मन तदन्य से कृष्ण से भिन्न आधा हो जाएगा मार करके, इसे डेढ़ अर्थ श्रुति के बाहर वायुर्वा ये के उत्तर दिया अलग। यदस्मिन इत्यादि श्रुति अक्षर क्या व्याख्यान अभी करते, ये तो वायु देवता है संपूर्ण, अन्य तदात्मक अर्ध हो जाएगा, ऐसे अध्यर्ध इस करके ये संख्या विषय मान करके श्रुति के बाहर समाधान वार्तिका ने इसे दिया। और श्रुति का व्याख्यान रिद्धिम, रिद्धिम प्रापद्यत सर्वम वायु सती चराचरम तस्माद्यर्थ इत्येवम् वायुमाचक्षते बुधा। इसके ऊपर दोनों पर टिप्पणी दिया है, वो तो इसके ऊपर नहीं चाहिए, अध्यर्थ वायु पुनः एक इतर देवा तदनुसार्ध इत अभिप्राण अध्यर्थ सद मुख्य है वो, ये कौन सा चाहिए, एक न कहा एक न तो तदाहु हो गया, दो जो टिप्पणी है ऊपर अग्नियादि रूपिण, हाँ पूर्व श्लोक में होना चाहिए, पूर्व श्लोक में क्या भी देने से हो जाएगा, मंत्र का नहीं, मंत्र में तो अध्यर्थ है, उसका मुख्य अर्थ व्याख्यान किया गया 25वें श्लोक में, इसलिए जो टिप्पणी दो नंबर टिप्पणी है वो 25वें श्लोक के ऊपर चाहिए। आज जिसके ऊपर अंत में दे दो नंबर, उसमें कटा हुआ है, अच्छा हाँ वार्तिकस्तु आक्षेप साकल्य सेव मुनिस्तु साकल्य प्रश्न गृहीत्वा सोपासम यौगिकमर्थम अध्यर्थ सदस्य। तीन नंबर कहाँ है, दो नंबर मंत्र में कहाँ, अच्छा तीन ही दिया पृष्ठ अध्यर्थ थे प्राह सोपासम ऋषि, हाँ तीन साकल्य संख्या विवक्ष्य थे, हाँ जैसे ये भी हो गया, हाँ रिद्धिम प्रापद यत यत सर्वम वायु रिद्धिम प्रापद अधि अर्धनत अर्धनत अर्धनत रिद्धिम प्रापद प्राप्त रिद्धि प्राप्त वायु सती वायु सप्तमी अंत सती सप्तमी चराचरम वायु सती रिद्धि के प्राप्त होने से वायु अध्यर्थ हो गया, अध्यर्थ एवं बुधा वायु में आचक्षते 26 पुष्ट अध्यर्थ इति प्राह साकल संख्या विवक्षति श्रुतिस्तु मुख्यम यौगिकार्थम आह। 4 नंबर आगे कहीं आ गया अभी 26 हो गया 27 श्लोक में प्रकरणात अध्यर्थ शब्द से संख्या विषय थे कथम उपहास उक्ति अध्यर्थ संख्या विषय होना चाहिए कते कते तो संख्या तो होना चाहिए असंख्य थी संख्या प्राधान्यम अध्यर्थे विदग्धेन विवक्षितम् सर्वं रिद्धनोति यत् प्राणे तेनेति श्रुतिर्गतम् विदग्धेन अध्यर्थे संख्या प्राधान्यम् विवक्षितम् श्रुतिर्गतम् सर्वं रिद्धनोति यत् प्राणे तेनेति प्राणे वायु सति सर्वं रिद्धनोति इसलिए अध्यर्थे श्रुति का अर्थ है 27 कथं तर्हि यौगिकार्थोक्ति तत्र सर्वं रिद्धनोति यत् प्राणे साकल्यस्य मिथ्यावादिनो मतम अपास्य वो संख्या मानते समय ज्ञानेन मुनेर मतम उपास्य मानना चाहिए प्राणे सति सर्वजगत रिद्धिम यस्मात् आपनोति तेन अध्यर्थ स्ववायु इति श्रुतेर मतमिति अध्यर्थ शब्द से यौगिकत्वं दृष्टान्ते नाह अन्न अन्नाशित्यत्व सिद्ध्यर्थं यथा व्युत्पत्तिरुच्यते अन्नेनाश्नुत इत्येव मध्यर्थस्यापि योजना यथा अन्नाश्रितृत्व सिद्ध्यर्थम अन्नेन अश्नुत इति वित्पत्ति रुच्यते एवं मध्यर्थस्यापि योजना अन्नाश्रितृत्व सिद्धि के लिए अन्नेन अश्नुते अन्न आश्रितृत्व अन्नेन अश्नुते व्याप्त होता है अन्न के द्वारा व्याप्त होता है इस अन्न आश्रितित्व सिद्धि के लिए जैसे कहा गया इतम अध्यर्थक यौगिक अर्थ लेना ऐतर्य के प्राण से अनाश्रितित्व मुक्तम तिद्ध्यर्थम अन्न ही इदम सर्व अश्नुते व्याप्त प्राण इतव प्रकारेण व्युत्पत्ति रहता उच्यते तथा अध्यर्थ शब्द से भी व्युत्पत्ति यही 4 नंबर का टिप्पणी होना चाहिए। नहीं मूल में 28 श्लोक में तो ऐतरे के ही नहीं ऐतरे 4 नंबर ऊपर कहाँ मिला ऊपर है कहीं अच्छा टीका में अच्छा अन्य दे ऐतरे के ठीक है ठीक है यहाँ चाह रहे हाँ ठीक है ऐतरे के प्राण 26 श्लोक ऊपर मूल में ऐतरे के प्राण से अनाश्रित मुक्तम तत्सिद्ध्यर्थम अनेन इदम सर्व अवश्य हो गया प्राण शब्दार्थ वहाँ जानीमति थी जानीमत सर्वभूतानां प्राणेन्तरभाव हेतुतः प्राणो देवो तत् एवैकः तस्यैव महिमा परः जनिमत सर्वभूतानां प्राण अंतर्भाव हेतु तो प्राणदेव एक एव तस्यैव महिमा पर सब विस्तार सब कुछ सारे कार्य सर्वभूतानां प्राण में अंतर्भाव हो इसलिए कि देव उसके भी विस्तार उसका विस्तार सब ब्रह्म इत्यादि अर्थम भरणादि भरणात् सर्व कार्याणाम् प्राणो ब्रह्मेति भण्यते त्यदित्याचक्षते तस्मात् प्राणं ब्रह्म परोक्षत मंत्र में देव इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ब्रह्म भरणात् ब्रह्म मृद्वेत भरणात् ब्रह्म प्राण ब्रह्म उसको त्यद कहा परोक्ष भरना सब कार्य नाम प्राण ब्रह्म कहा गया प्राण ब्रह्म परोक्षत त्यदि चाहते चेत त्यसद परोक्ष के लिए प्राणस्य ब्रह्मत्वं परोक्षत्वं च कस्माद् उक्तं तत्र साक्षानिर्देशनुत्यर्थं कारणत्वावबुद्धये प्राण ब्रह्म त्यदित्याहो पारोक्षेण महाधिय साक्षात् निर्देश निराशार्थम कारण तो निश्चय के लिए प्राण ब्रह्म त्यदि परोक्षेण महाधिय प्राण त्यदित आहु प्राण ब्रह्म उसको त्यद कहते परोक्ष विद्वान लोग कहते 31 प्राणस्य साक्षात् निर्देश निराशार्थम त्यदिति पारोक्षण तनिर्दिशति श्रुति तस्य कारणत्व प्रतिपद्यतम ब्रह्मेति तद्विदः वदन्ति जानवरे उसको ब्रह्म कहते कारणत्व प्रतिपद्यतम ब्रह्म परोक्षत्वेन रूपेण परोक्ष रूपेण हेतु नहीं कारण परोक्ष रूपेण कौन सा नु धातु है नु नु स्तुत्य नु नु स्तुत्व और नु का दो धातु है क्या नवमी में तो नु आया और नु दो धातु है हाँ नुति तत्व तीन कर्ण से नुति तो हो गया नु धातु है क्या दो है ना नुदत अलग नृत्य हाँ हाँ तो ठीक हाँ नुद नुद पर नु तो नवमी मानता है हाँ और नु स्तुत्यर्थ में नुद प्रेरण है और स्तुत्यर्थ नुधा तो कहाँ ये तो जो स्तुति अर्थ का वही नमस्कार अर्थ और एक ही है अनुद प्रेरणा नुत्ति निवृत्ति नु दोनों स्तुति दोनों स्तुति हाँ तुदादि में होगा तो नुदति हो जाएगा ये है नवती ये हो गया इसे आगे पृथ्वी इत्यादि अवतारित प्राण से सर्वात्म तो अनुवदती पृथ्वी से आयतन आगे मंत्र है नहीं त्यद का त्यद का त्यदि जो त्यदि आचिक्षत इसलिए कहा परोक्ष का वो साक्षात् निर्देश की अपने के लिए त्यद दिया हाँ साक्षात शब्द के द्वारा प्रत्येक नहीं कह सकते करके इसे निर्देश साक्षात मतलब शब्द के द्वारा निर्देश और यह साक्षात अपरिचय ब्रह्म तो अपरिचय का वो साक्षात शब्द के द्वारा अभाष्य होने से साक्षात निर्देश नहीं हो सकता है त्यादिति परोक्षवाचक त्यद शब्द कर्णेषु कर्णेष्वेव सर्वेषु तथा कार्यात्मकेषु च अध्यात्मादिषु कार्त्स्नेन तेषु ते स्वतिष्ठते पृथ्वी सर्वेषु कारणेषु कार्यात्मकेषु अध्यात्मादिषु तेषु तेषु अवतिष्ठते ही सर्वदा कार्यकरणेषु अध्यात्मादि भिन्नेषु स्थूल सूक्ष्म उपाधिषु सर्वेषु स्वरूपेण स्वरूपत्वेन प्राण तिष्ठति प्राण सर्वत्र रहता इति उक्तम अनुदय उत्तर वाक्य तात्पर्य कहते अष्टधा अष्टधातः पुनस्तस्य भेदोयम् उपवर्ण्यते अधिकार विशेषेण पृथ्वी इत्यादि नाधुना पुनः अतः तस्य पुनः अयम् अष्टधा भेद उपपन्यते अधिकार विशेषण पृथ्वीवादिना अधुना अधिकार विशेषण पृथ्वीवादिना अधुना अष्टभेद उच्यते अधिकार विशेषण स्वामी स्वामी रूपेण पृथ्वी आदि के सबका स्वामी है प्राण आठ प्रकार कहते टीका में क्या कहते हो टिप्पणी टीका में तैतीस में सर्वात्म तो अत का था प्राण सर्वात्मा होने से ननु प्राणस्य संकोच विकासाभ्याम ऐक्यम आनंत्यं चुक्तम तत्कथम अष्टधात्म आठ के से इत्या अधिकार विशेषेण पृथ्वी इत्यादि न एकस्यापि प्राणस्य पृथ्वीयादो स्वामित्वेन संबंध विशेषादि अधिकार पृथ्वी आदि आठ में स्वामित्व ने संबंध करने के लिए वो प्राण अष्टधा हुआ आठ पृथ्वी आदि आठ कहेंगे सर्वत्र ये प्राण पृथ्वी व्यवसाय आयतन काम व्यवसाय आयतन करके आठ है उसका आश्रय बताएंगे तो आठ के स्वामित्व ने उनसे अधिकार विशेषण अष्टधा बताया अनंत भेदे प्राणे व्याख्याते तस्य अष्टधा भेदोपि उक्तव्येति अनंत भेद तो आठ प्रकार भी तो हो आ जाएगा सत्य पंचाश न्यासी किम पुनः उक्त्या आशंक्य उत्तम प्रपंच कैसे अधिकार विशेष आठ है अनंत अनंत भेद भिन्न से पुनराप्यष्टदो उच्यते देवता समुदाय से भेद संक्षेप लक्षण अनंत भेद भिन्न से प्राण से पुनरअष्टधा देवता समुदाय अनंत भेद भिन्न से देवता समुदाय से पुनरअष्टधा भेद संक्षेप लक्षण भेद उच्यते आठ प्रकार भेद कहते अनंत भेद भिन्न देवता समुदाय से सर्व देवतात्मक है प्राण और संक्षेप क्यों कहते ध्यान सौकर्यार्थम ऐसे ध्यान के लिए आठ भेद कहते संक्षेप रीतिभाव अर्थात जो उपासना करेंगे तो ये आठ रूप से उपास चिंतन करेगा पृथ्वी इत्यादि अक्षरार्थम है पृथ्वी इति पृथ्वी आयतन यस्य तत्व अग्निर्लोक एव च तस्या लोकन हेतु स्यात् अग्निर्देवस्य सर्वदा यस्य पृथ्वी आयतनम तस्थ अग्नि लोक एव तस्थ उसमें पृथ्वी थे अग्नि लोक है चक्षुरादि लोक है लोकन तस् आलोकन हेतु अग्नि लोक स्याद अग्निर्देवस्य सर्वदा देवस्य सर्वदा अग्नि कारण है इतना हेतु तस् आलोकन पहले तो लोक एव च अग्नि लोक एव च तस् आलोकन हेतु स्याद अग्निर्देवस्य उसका हेतु है पृथ्वी देवता का हेतु है अग्नि चकाराद यस्य इति संबंध पृथ्वी से आयतनम तस्थ अग्निर्लोक एव च यस्य अग्निर्लोक एव यस्य पृथ्वी आयतनम यस्य अग्निलोक तत् अग्निलोक यस्य तम य विद्यात्, मंत्र में आया पृथ्वी से आयतनम अग्निलोक मनोजति यो भी तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मन परायणम सवे वेदिता स्यात्। तम यो विद्यात् सवेदिता इति उत्तरोत्तर कथम अग्नि रस्य लोक, अग्नि उसका लोक बताया अग्निलोक का तस्य आय आलोकने तस्मिन् लो तस्य आलोकने देखने के लिए अतः स लोक अग्नि। और आगे ये उसका देवता मंत्र में आया बदेव साकल्य आगे पूछो तस्य का देवता आई थी अमृत मित होबा से तो इसका आगे आएगा। तो यहाँ तस्य अग्निर्देवस्य सर्वदा आलोकन हेतु अग्नि तस्य देवस्य आलोकन हेतु अग्नि लोक कहा ये इतने हो गया 35। तो मनोज्योति आगे मनोज्योति वो जो देवता आगे आएगा जो उसका बदेव तस्य का देवता आई थी अमृत में इसको तो आगे आएगा। यहाँ अग्निर्देवस्य एक है पृथ्वी यस्य आयतनम यस्य तत्व अग्निर्लोक लोक तस्य आलोकन हेतु स्याद तस्य कस्य है हाँ पृथ्वी तो अग्नि हो गया लोक आलोकन हेतु देवस्य सर्वदा अग्निर् हेतु लोक आलोकन हेतु अग्निर्देव अग्नि कस्य पृथ्वी देवस्य प्राणदेवत पृथ्वी आयतन प्राणदेवस्य। आगे मनोज्योति 36 श्लोक में स लोक अग्नि कहा मनोज्योति थी वाच से मनश्च मनश्च ज्योतिर्विज्ञानम संकल्प आदि स्वलक्षण स्वरूपम वा मनोज्योतिरि यस्य देवस्य भण्यते यस्य देवस्य मनस्य ज्योतिर् ज्योतिकाते विज्ञानम् मनस्य संकल्पादि स्वलक्षणम् ज्योतिकाते विज्ञानम् अथवा यस्य स्वरूपम् मनोज्योति यस्य देवस्य स्वरूपम् मनोज्योति मन ही ज्योति जिसका मन ही ज्योति स्वरूप मैं 36 संकल्पादि रूप मनो ज्योति शब्दितम विज्ञानम संकल्पादि रूप मन ज्योति सदस्य विज्ञान का विज्ञान प्रति यस्य कारणम विज्ञान प्रति कारण हो गया मन विद्वान वेदिता वो जो जानने वाले विद्या अस्य अर्थांतर महा स्वरूपम बा दूसरा स्वरूपम बा मनोज्योति यस्य मनोरूपम ज्योति स्वरूपम मनोज्योति ही जिसका स्वरूप है प्राण का तम विद्वान उसको जानने वाला वेदिता होगा। वाक्यत्रयार्थम संक्षिपति एक हो गया आयतन लोक और वेदिता क्षिति क्षिति देहो अग्नि नयनो मन संकल्प साधन यह पृथिव्यभिमान्यत्र सर्वस्यैव परायणम् पृथ्वी है आयतन देह अग्नि है नयन और मन संकल्प साधन है यह पृथ्वीभिमानी देवता है अत्र सर्वस्य परायणम् वे सबका आशय है पृथ्वी अभिमानी देवता पृथ्वी स्मृति अभिमानी पुरतो यो देव का तम विद्वान तीन श्लोक है। अच्छा आध्यात्मिकस्य सर्वस्य कार्यस्य कर्णस्य च परायणमवष्टम्भ आत्मनस्या तथा विधम याज्ञवल्क्ये हयो विद्यात् वेदितास्यासत्येव तु पंडितो न त्वनैवं विद्यत पंडितो न त्वनैवं वेद यथा त्वं पंडितायसे अत्र सर्वस्य परायण हो गया आध्यात्मिकस्य सर्वस्य कार्यस्य कारणस्य च परायणम अपरण अवष्टम आश्रय अपना तथाविधम हे याज्ञवल्क्य यह यो विद्वा विद्यात् सविवेदिता स्यात् सवि पंडित न तो अनैवंबित जो नहीं जानता नहीं यथा त्वं पंडिता ऐसे पंडितमेव आत्मानं मन्यसे पंडिता ऐसे न मन्यते आचरति मन्यते नहीं पंडिता ऐसे में ते नीज पंडित एव आचरति कर्तुर क्यम सलोपस पंडित आचरति पंडित एव आचरण करता देखाते हो नाटक करते हो पृथ्वीस्मिते अभिमानी पूर्वोक्तो यो देव तम विद्वान वेदिता होगा सर्वस्य इत्यादि सर्वपरायण सर्वस्यैव कार्यस्य कारणस्य परायण आश्रय यो भी तम विद्यात् अर्थमात् तथा विधम याज्ञवल्क यह यो विद्यात् वो वेदिता स्यात् यही तो अधिकृत निर्धारणार्थ अधिकार में जो जानता वो वेदिता है वेद शब्द से सैव इत्युक्तम अवधारणार्थम विशदेति सैव वेदिता अवधारण वही वेदिता है सवै वेदिता अर्थात तो अन्य कोई नहीं न तो अनैवंबित हाँ ये कहता आरोप करता है याज्ञवल्क्य कहता तुम तो पंडित नहीं हो नहीं जानते उस देवता को नहीं जान कर अपने को पंडित अपन देखा कर गो ले लेते हो वह कह क्या वेद वे मैं जानता हूँ आगे पूछिए वेद इत्यादि अर्थ महा वेद वे अम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मप्राणम ये माता यही वह शारीर पुरुष स ऐसा आगे कहने के बाद फिर और पूछने का बाकी है साकल्य नहीं पूछता है तो बदेव साकल्य आगे पूछो तस्य का देवता ही थी क्या अमूर्त में थी यहाँ जो देवता है उसका कारण को देवता शब्द से कहेंगे वेद यता यता यदि पांडित्यम लभ्यते वेद तर्हितम शारीर पार्थिवेन क्षेत्र देवोध्यात्माभिमानवान् यदि यता पांडित्यं लभ्यते तर्हि तं वेद अत्र पार्थिवंशे शारीर देव अध्यात्माभिमानवान् ये अध्यात्माभिमानवान् ये शारीर देव है पार्थिवंश में जो अभिमानी सैव अयम शारीर शारीर सदार्थ शारीर पार्थिवंश जो अभिमानी अत्र पार्थिवंशी पार्थिवंशी क्या मातृज मांसादित्रय मातृज पितृज तीन है मांसादि त्रय तन्मयो भवति स्वाध्यात्म अभिमानवान देव शारीरिक योजना पृथ्वी शारीर वाक्य और अर्थभेद मह पृथ्वी एवं यश आयतन कहा यहाँ के शारीर पुरुष है तम पुरुषम सर्वस्यात्मन परायणम पृथ्वी आयतन और सबका परायण हो गया शारीर पुरुष दोनों में भेद पृथ्वी पृथ्वीवाहम इत्येवं योभिमानी व्यवस्थित लोमत्वंग मांस संघात कार्यं तस्यायमेव तु यो अभिमानी पृथ्वी अहमति व्यवस्थित तस्यायमेव तु संघात लोमत्वंग मांस संघात कार्यम उसका कार्य हो गया अभिमानी का कार्य लोमत्वंग मांस मात्र जो हो गया कार्य तत्र ही सामान्य आयतन देव साकलेन उक्त देव का सामान्य आयतन का अत्र विशेष आयतन देव मुनिना उच्यते तो तस्य सामान्य आयतन देव साकलेन उक्त तस्य आयतन क्या है अरे विशेष आयतन कहा मुनिना उच्यते मुनिना पृथ्वी से आयतन याज्ञवल्क्य वेद अहम तम पुरुषम सर्वस्य पारायण माथा शारीर पुरुष अभिमानी पहले साकलेन का पृथ्वी से आयतन पृथ्वी जिसका आश्रय ये सामान्य आयतन कहा ये कह मैं जानता हूँ तम वेद आत्मन पारायण ये माथा यह अयम शारीर पुरुष कौन से शरीर में पृथ्वी अंत में अभिमानी देवता अभिमानी देवता है याज्ञवल्क्य ने कहा तो विशेष हो गया तो सामान्य आयतन देव साकलेन उक्त पृथ्वी अत्र विशेष आयतन देव मुनिना उच्यते पृथ्वी अभिमानी देवता देवता तो उसको भी पृथ्वी को देव सदस्य दिया है सामान्य आयतन देव साकलेन उक्त विशेष आयतन देव मुनिना उच्यते देवता दोनों स्थान में आया तो सामान्य तो पृथ्वी से आयतन कहा और उसका विशेष आयतन कहा सैव शारीर पुरुष ये विशेष हुआ सैष इत्यस्य अर्थमः सैष सैष पुरुष ये कहा स इति सैष देव यः पृष्टो वद भूयोप्यहल्लिक यतो समाप्तमे वेदम दर्शनम ते विवक्षितम यह पृष्ठ देव स एव एष पृथ्वी अभिमानी देव भूयोपि अहल्लिक बद बद भूयोपि अहल्लिक हे अहल्लिक भूयोपि बद फिर बोलो क्योंकि यत असमाप्तमेव इदं दर्शनम ये जो उपासना भी असमाप्त है ते विवक्षित अवसाद इसे आगे भी पूछो ये भी चाहिए आगे क्या बैलेंस बदे वैत्य थे बद पृछे वैत्य था प्रश्न से कार्य तो क्यों पूछना चाहिए क्योंकि ये असमाप्त दर्शन है उत्तर देव संबंधित है ना वाच्य से हेतु और अपुष्टता जो देव है संबंधी उसका हेतु क्या है हेतु नहीं पूछा ये भी कहना है इसे प्रश्न करो तस्य इत्यादि प्रश्न में बता रही थी तस्य इति तस्य का देवते तेना मप्राक्षित शोभितो रुषा तम प्रत्याहामृतमिति याज्ञवल्क्योपि देवताम् तस्य का देवता इति एनम अप्राक्षिति रुषा क्षोभित क्षोभितो रुषा क्षोभितो रुषा अप्राक्षित साकल्य क्रोध हो गया पूछो आगे बदेव साकल्य तो संचरित हो गया क्रोध से पूछा उसका क्या उसके क्या देवता है तम प्रत्याह अमृतमिति आज्ञावल के भी देवताओं का त्रिलश प्रत्युत होता हम प्रति क्यों तो बताना छविता साकल्य अपराक्षित छिव संचार से छवित वा निजंत करके निजंत करके छवित रुषा तृतीयांत है तो पदेव साकल्य रुषा क्षवित होगा अथवा क्षवित रुषा ये भी हो सकता है क्रोध से संचलित क्रोध क्षवित हुआ या क्षवित रुषा ये ठीक है वो प्रश्न करने से क्षुब्ध क्षवित क्रोध से पूछा बोलो क्या उसकी देवता है त्रेस देवता सदा थे या तो इति यहाँ तस् का देवता देवता का क्या अभिप्राय यतो यो लभते सिद्धिं तस्या सावेव देवता विवक्षिते हविज्ञेया मृतमित्यादि लक्षणा यतः यह सिद्धिम लभते यह सिद्धि लभते तस्य असो देवता जिसे प्राप्त होता है सिद्ध होता है वो कारण उसके देवता है यह विवक्षिता यहाँ देवता शब्द से कारण विवक्षित है विज्ञेया अमृत इत्यादि लक्षण है ये पृथ्वी देवता का कारण अमृत बताया टीका में यह इति प्रकरण होती इसी प्रकरण में है और अमृत शब्द से जो कहा है वो अमृत कैसे भोजन से अन्न रसादि होता है ओम।